eksplodują tęcze złotych semaforów znak. Ze snu się budzą myśli piękne. Gdy ciebie więcej, w domu mniej, wszystko czego dzisiaj chcę. Ciebie więcej, bólu mniej, kiedy się śmieje, ty się śmiej. Dzisiaj świat, za oknem lodowate słońce, fata morgana śnieżnych bram i tylko ciało twe gorące. Gdy ciebie więcej, to bólu mniej, wszystko czego dzisiaj chcę. Ciebie więcej, bólu mniej, kiedy się śmieje, ty się śmiej. Niebezpieczne dreszcze, uciekajmy póki czas, znajdziemy sobie lepsze miejsce. Gdy ciebie więcej, to bólu mniej, wszystko czego dzisiaj chcę. Ciebie więcej, bólu mniej, kiedy się śmieje, ty się śmiej. Czego dzisiaj chcę, czego jeszcze można chcieć? Czego dzisiaj chcę, czego jeszcze można chcieć? Czego dzisiaj chcę, czego jeszcze można chcieć? Czego dzisiaj chcę, czego jeszcze? Gdy ciebie więcej, to bólu mniej, wszystko czego dzisiaj chcę. Ciebie więcej, bólu mniej, kiedy się śmieje, ty się śmiej.